तहजीब का मिलेगी तुझे वहशत में, और प्यार का मिलेगा तुझे इस शहर में। दिल चुप रहा, कुछ ना कहा, मुझे आजमा, सुन ले दुआ। क्यों तू रहे यूं खफा, एतबार का मिलेगा तुझे।